口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 ام شو کاش میرنو مو میاکی شاهزاده کرکو لمزاده کنی ما ایشکره ایولنکوف تو شنو بیزی ایو اگرنجی بانی ما ایشکره و کنی مزاده که باشا ای ایمه چی باشو لینسین چاو دیری درگای چونه در واکن و کورا بی کاؤسین ریستو چاو دیری درگای پیش واکن منو سکوالاش چاو دیری خاتونه که بوی بمشه وی فرمان تان پیکم کارکاک دست پیب کن خانوادی اسرات زنیاریان پیگیشتوا که کومل مافیا بنیازن هیرش بکنه سر مزادکا بویا کورا پیکاو اوانی کلگلیان لپاس اوان تایبت یکان ارککانیان دست پیکن بو اوی کارکانیان جب جب کن وادیار هموان لیرن زور بیان لسر کردکانی مافیان چون که کسانی پلدارو کاری گر لیرن اوان شکویان لیواری لناو چون آئی کومالای مافیاکان لسا پینجی او باجه ورگرن که لهمو مزادکه ای بنو اما او ریگه که مافیا کن بکاری اینن بو اوی دهاتی پارکه این زیاد کن بلام هنه چه تا بطاقی توشی بپاری بون با هوی او زیاد روی که ای کن لمزاده که مزاده که خری که دست بیه کن بخیر بین عزیزان و خوشویستان زور چاکا باشه استاش پیشک یکان تیه پرینم هر همو تن بمرم اما باشا فيشكي نين بكاريني اما واتاي اويا ايوش لزوري ندراو استعمل بسنية لكي من مزينة اوكاتا جستش مبره همو فيشكا كاني يزكي زوري تياه بدبرغي ناقهم ايو هلبه برونو سنوك اقا دارم كنوا ايش بسی سراتاتو برو بزن سیر خو من هیچ شتێکم نەکرد ئەوانی تر بۆ تۆ دەشی زۆکۆ دەی دیمی هەموویان کۆکەرەوە بەجارەوە هیچیان مەهێڵەرەوە باشە و هەموو ئەو کەرەسانەشی کە پێیان و کۆیان کردوەتەوە هەروەها کورسیەکانیش تەماشاکردنی توانانیەنەکەی شێزۆکۆ زۆر چێژبەخشە ئەوە هێشتا دانەیەکیان زیندووە ئێوەشێن گرنگ نییە ئەمووتان لە لیستی مردووەکانان بەدڵنیاییەوە کۆمەڵەکەتان لەناوە بات لەگەڵ خێزانەکانیشتانە ئێوە ئازارە درێن و پارچە پارچە ئاکرێن بۆیە تامی مردن بچێژە خێزان ئەوە واتای چییە بەرمەتی خۆت ئەتوانم گوێبگرم بەڵام لە بیناکە ئاژاوەیەک هەیە وا دیارە شێ ڕوویاوە با پەیوەندی بەسەرە کۆ بکەین تێگەیشتم من پەیوەندیەکەم بە لێنسین و باشۆوە ئێوەش بڕۆنە ناو بیناکەەوە باشە ئەمە چییە هیچ کەسێ لێرە نییە ئەوە بۆ کەسون شوێنەکە بە بشکنن نمایشکرەوە کە چییە لێیە وا دیارە هەموو کەسانی کە لە مەزادەکە بوون ون بوون هیچیان دیار نەماوە پاسەوانەکانی شەمویان شڵەژاون و بارەکە لەژێر دەستی ئێمەیا دەرچووە ئەی باشە نمایشکراوەکە چیە مەسەرات ئێستا بەرەو خوار بیناکە ئاچێ بۆ شەر کۆگاکان شوێنەکە بەتاڵە نمایشکراوەکانی مەزادەکەی ئەمڕۆ دزراوە تۆ بڵێ چی ئەم کارێ کردبێت ئەی نارەسەل بۆ بۆ گەچوون نزیک مەبنەوە و شکنین کە نەگەم ژەینە خێراکەن ئەم وچەتەکان بنێرن دەی خێراکەن باشە تێگەیشتم بە دڵنیاییەوە ئەو دزانە دەستگیرەکەین من لە ڕێگەم بۆ لای ئێوە لێنسین و دوو هاوڵەکەی لە پشت بیناکەن لە باخچە سەرەکیەکە سکۆلە بەڵێ بێن سەگ لە دوای خۆمان بێڵەرەوە هەر بۆ یەدەک باشە باشە گوێ بگرن بە جوانی ئاگاداری خاتون بن بۆ هیچ کەسێ نەکەنە ژوورەوە تا ئاگەڕێینەوە باشە هەموو ڕێگاکان داخراون تاکە ڕێگەی هەڵاتن لە ڕێگەی ئاسمانەوەیە ئەگەر فرۆکێکی نامەوە بینی ئەوە پەیوەندی بکە نەکەن لە ناویان ببەن چونکە کۆمەڵەکە خەڵاتێکی گەورەیە و چەتانە کات کە دزەکان ئەگرن گوێ بگرن بە زیندووی دەستگیریان کەن باشە هیچ نمایشکراوێ نەبوو بەڵێ کۆگاکە هەمووی بەتاڵ بە پێی سەر پەرشتیاری مەزادەکە بێ تاکە کەس بوو بە دۆخەکە بزانێ وتی هەموو نمایشکراوەکان پێنج سەعاتێ لە کۆگاکە بردراوە ئێمەش هەموو زانیاریەکانمان کۆ کردەوە و پلانی بۆ دانی تێگەشتم هەروەکو ئەوەی پێشبینی ڕووداوەکە بکەن پێدوانیە کاتە نایابەکەیان بە شێوەیەکی سەیر دیاری کرا. ئەکرێ یەهودایە لە نێوان ئێمەیا بێ. مەبەستی ئەوەیە کە یەکێکمان ناپاکین. هیچ ناپاکێ لەناو ئێمەیا نیە. هەروەها سەرە ڕای ئەوەش یەهودا ناپاک نەبوو. ئەڵێن یەهودا یوسعی فرۆشدا بەرامبەر سێ پارچە زیو. ئەی باشە، تۆ پێم بڵێ ئەی ناپاکیە چنێ داواکا لە مافیا؟ ئەگەر زۆربی لە سوودەکان بکەینەوە، ئەی ناپاکەکە چی سوودێ بینێ لەوەی ئێمە بە مافیەکان بفرۆشێ؟ پارە، شکۆی یان پلە؟ بەڕاستی تۆ پێ وای کە کەسێ هەبێ لە ئێمە تا گرنگی بەو کارانە بە؟ ئەمە ئەگەرێکی زۆر زۆر دوور بینی. هەروەها کارێکی نامۆ هەیە، با بڵین ناپاشە لە ناو ئێمەیە. بەڵام کاردانەوە کە زۆر ئاسایی بوو. ئەگەر بەڕاستی ئەگادار بوو نایە لەوەی ئێمە لە مەزادەکە دەرەکەوین، ئەوە ئاسایشان تونترە کرد. هەروەها بەشداربووەکانی مەزادەکە هیچ شتێکیان نەکرد. چەنە چەکداریش بوون. ئەمە زۆر ڕاستە، بەڵام من پێم وابێ کە کەسێک زانیاریشی ڕوون نەکراوی پێیان بەخشیوە. لەگەڵەوە شاسەڕووکی کۆمەڵی مافیەکان باوەڕی بەو زانیاریە کرد. من تێنەگەشتم کێ زانیاری گەیاندووە بەوان، ها؟ بۆ بە کێشی وتووە؟ گرنگ نییە. باشە، ئێستا چی بکەین؟ باشە، تۆ پرسیارت لە سەرپەرشتیاری مەزادەکە کرد کە نمایشکراوەکان بۆ چێ گواستراونەتەوە؟ بەڵێ، بەڵام سوێنی خوار کە ئەو نازانێ درۆی ناکرد، چونکە ڤیتان ئەشکەنجەیە. خراپترین بەختی هەبوو لە ناو هەموویانە. ئەی باشە، ناوی ئەو کەسەتان هێنا کە لەوانەیە شوێنەکەی بزانێت؟ بێگومان ناویمان هێنا. ئەم مەزادە سەرۆکی کۆمەڵی مافیەکان بەڕێوەیە بە کە سەرپەرشتی هەموو چەتەکانەکەن لە هەردە ویلایەتەکەی هەموو جیهان. ئەوانیش ناویان جۆر و تۆیە. ئەوە تاکە دەرفەتە بۆ ئەوەی دەسەرۆکەکە لە شوێنێک کۆ ببنەوە و گفتوگوی کارەکان بکەن و فەرمان دەرکەن. بەڵکو فەرمانە تایبەتەکانیان هێزێکی تایبەت ئەنجامیەیە. ئەوانیش ئینجۆکانن. ئەم تیمانە پێگیەن لە باشترینی باشترینەکانی پاسەوانی سەرۆکەکان. تێگەیشتە، چونکە ئینجۆکان پاسەوانی مەزادەکەیان ناکرد، ئەمە واتای ئەوەیە کۆمەڵی مافیەکان زانیاریان نەبوو لەبارەی هاتنی ئێمە. ئەم قسەیە ئەگەری هەیە کە واتە چۆن نمایشکراوەکانیان گواستەوە؟ بەڵێ، ڕاستە. بیستم یەکێ لە ئەندامەکانی ئینجۆ هاتبوو بۆ کۆگاکە کە مەوداکەی 25 مەتری چوارگۆشەییە. هەمووی پڕ بوو، بە کەرەسەی ئامادەکراو بۆ ئەوەی لە مەزادەکە نمایش بکرێ. ئەو ئینجۆیە چوونە نێو کۆگاکەوە و بەدەستی بەتاڵ هاتبووە دەرەوە. بەڵام کۆگاکە بەتاڵ بوو، پیاوێ بوو، عینەکی لە چاوە بوو، ناوی خۆی نابوو فوکۆرۆ. وا دیارە توانای نێنەکەی لە تواناکەی شیزی کۆچێ لەوانەیە. وا دیارە بە دیار نەمانی 500 کەسەکەیان زانیوە. ئەوان بەرەنگاری بەکارهێنەری نێنە بنەوە کە وایە ئەتوانین بە ئازادی جوڵۆ بکەین. بێگومان نمایشێکی جوان پێشکەش بەو کەسانە بکەن کە شوێنتان کەوتووە. ئەوەش سەرنجیان ڕاکێشێت. ئەمە کارێکی زۆر خۆش ڕەبێ. لەوێن ئەوانە خۆیانن لەسەر باڵۆنەفڕیوەکەن. باڵۆنەکە بەرەو بیابانی گرد و هەروەها ئێمە شوێنیان دەکەوین. باڵۆنێکی فڕی و باڵۆنێکی مکانیکیش نییە. ئای باشە، پێم بڵێ میوانەکان چیان لێ هاتێی. لەوانەیە ئێمە بەرەنگاری کۆمەڵی دزی ئاسایی چەکدار نەبینەوە. پەیوەندی بە جۆرەتەوە بکەن. هەر ئێستا داوایان لێ بکەن ئینجۆکان بلێرن. خێراکە، ئەوان بەرەو بیابانی گردووە ڕوون. باشە، زور باشه. کمالی کی زوری لیل او نوا؟ پیویز نکات همیان کب کما و وایا؟ نه نه خیره و نگرنگ نیم او ریان ایو پیواندی تان با او نبی من خوب برنگاریانم ماو بستا پیم بله ایو میوانه کانتان فران بله براستی تو آزای ای سرکا کتان چیه پیم بله که ای گمجا ای نارسان دروش مکی او اویا کله هموان به استر بی هیچ کس سگنات ونه لبرانبر یا بوس چش شیا سایی هیچ کاری گری شینا بی لسه اگر باس یزی جاستیب کین او به استری کسل ناو یمه هر و کو غورلا کومل ملور پان کاتو او زیاتر هات اشکرا تنها بمردناتون بو یرا تنها سیر کردن زور بی زار کرا با مشچین یاریب کین راسته که راسته بیگمان گودم اما بز نبو بو خو گرم کردن پیشوی اینجو کان بگن اما ایش یا قناس براسی بیزار کره او تو اتویل دورو من ببیکی اله یه داری که راس او خود او نبسا شانازی بخود او مکای درنده ازی هم عربیجی بس هم به اوی دبابه گویرام کن ساتوش پرچه پرچه کن اما کاری که نخوش باشا من براوردکی با دبابه یکی بچو بمرا بله لنه هم بر اما یعن کم آزاری ها بو اوستا هیچ کس لعه و دربازی نبیند است و ادیارا دوجمن نین بکاره هینه هر وحا زوریش بهیزه همو پاسوانه کانی کشت اما استما چکیش کاریگری لی نکد اگر سیری اوزم از نکب که بباشی تیگی هر واس سیری جماره و ترمانی پیشی شیب که باشا اما نه چی؟ سیره هر رو کولا پارا پرچه پرچه نکد باشا اما اکری اما دزگیر کن من هیچ پیوندیم نیم من باوته و بپیدم بلم منیش به همان شیوا هیچ درفتی با سرکوتن نبینم بگو من نبی ها؟ بلام هر که کمان نابی پشگیو بخینو بکشین دعا و بیت شوی بلام گورم راستن لراستیم لناکاو گم لیدانی دلیخی ناموی من یک یکم لینجو کانو ناو میموزیویا ایو سر بکم کمالا ایما پاسوانی تایبتی خزانی نوسترادی تیه گیشتم و دیار ایو اتانو ایو نین بکار بینا بلان خوطان سرقال مکن اوانا دزی آسایی نیم چون که بلا ایوانو کشتن و کوانا ستنوه اتوانن بلین اوانا بو کجی پیشگر اوانا زور پیشگرن لفواری کشتنه من یاما اینو من ایش نام هیرویا اروه من یاما آراشی اوانا بو ایم اینجو جبیلن امانا اینجا کنن هشتا کورا پیکا نزانه که اوان برنگاری جنی رودان ابنوا She kinda